Vi ska sjunga hurra sången vår, hurra, hurra. För en man som idag fyller år, hurra, hurra. För Tobias på födelsedagen, han som bor allra högst här i stan. Han är snäll mot sina vänner och mot alla som han känner och mot alla som bor här i stan. Hurra, hurra. Han har skägg och är gammal och klok. Hurra, hurra. Han vet mer än det står i en bok. Hurra, hurra. Och vår väderleksspåman han är. Undra på att han är populär. Tuta duktigt ut i hornet för Tobias upp i tornet, för idag har han födelsedag. Hurra, hurra.